الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلسوما ويكي ليوبيتا المسألة الثانية كتك رسالة هي بيلي ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. Tukaelezea masala ya kwanza kwamba anna Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, Allah ametuumba na akaturuzuku na hakutuacha tu bure bure, bal arsala ilaina rasula, bali alitupelekea mtume, faman ata'ahu dakhala aljanna, mwenye kumtii mtume ataingia peponi, wa man asahu dakhala an-nar, na mwenye kumuasi ataingia motoni, wal iyadhu billah. Tukasoma almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghayruhu fi ibadati, kwamba Allah haridhi kushirikishwa pamoja naye yoyote isipokuwa yeye katika ibada zake. Hili ni swala la pili, masala ya pili ambalo hatujamaliza. Tumefikia la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghayruhu fi ibadatihi, la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sheikhul Islam rahimahullah anasema Allah haridhi kushirikishwa naye yoyote asiyekuwa yeye katika ibada zake, si malaika mwenye kukurubishwa wala si mtume mwenye kupelekwa. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, qawluhu la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal, الملك المقرب هو أفضل الملائكة، ملائكة من يكوكوربيشوا دي بورا وملائكة ووت، مثل جبريل عليه السلام وحملة العرش ومن حوله. فنو جبريل عليه السلام نوين يكوبيب عرشي نواليو كانو كانو يا عرشي، هاو انتيو ملائكة wenye kukurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu al muqarrabun min Allah azza wa min Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa ndio malaika wenye kukurubishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fama qurbil makan min Allah azza wa jalla wa qurbil ibada wal makanati 'inda Allah, لو أشركهم أحد مع الله في العبادة فإن الله لا يرضى بأن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أنا سمع pamoja na ukaribu wa mahali kwa Allah azza wa jalla, hawa malaika hawa Jibril na wenye kuibeba arshi, pamoja na ukaribu wa mahali kwa Allah azza wa jalla, wa qurbi al-ibadati wal makanati 'inda Allah, na ukaribu wa ibada na daraja kwa Allah, hawa malaika wana daraja kubwa kwa Allah. Pamoja na hivyo, law ashrakahum ahadun ma'a Allah fi al-ibada, law angiwashirikisha yoyote, angiwashirikisha malaika hawa pamoja na Allah katika ibada, fa inna Allah la yarda bi an yushraka ma'ahu malakum muqarrab, Allah haridhi kushirikishwa naye malaika huyo mwenye kukurubishwa, wala nabiyyun mursal, wala mtume mwenye kupelekwa, ka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa Isa wa Nuhin wa Ibrahim ulil azm, wote hao na mitume wengine Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kushirikishwa na hawa yoyote katika hawa, Allah haridhi kushirikishwa nao, pamoja na kwamba ni malaika walio karibu na Allah, pamoja na kwamba hawa ni mitume vipenzi vya Allah, lakini mtu akifanya ushirikina akamshirikisha Allah na mmoja katika hawa, Allah jambo hilo haliridhi, na ni kwamba ni ushirikina vile vile kama wa kuabudu masanamu. Hakuna farka baina ya kumuabudu malaika na kuabudu sanamu, yote ni ushirikina. Kuyasema la yarwa an yushraka maahu ahadun, haridhi Allah kushirikishwa naye yoyote, walau kana min afdalil malaika, japo kuwa ni katika bora wa malaika kama huyo Jibril alayhi salam, walau kana min afdalil bashar, japo kuwa ni katika bora ya watu kama mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fahuwa la yarla an yushraka maahu ahadun min almalaika wala min arrusul, yeye Allah haridhi kushirikishwa naye yoyote, iwe ni katika malaika wala katika mitume. Fakaifa bighairihim min alawliyai wassalihin, vipi wengineo katika mawalii na watu wema? Itakuwa ni zaidi, ni zaidi kuwa haridhi ikiwa hawa ni mitume, ni malaika walio karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na ukaribu wao, pia Allah haridhi kushirikishwa na hawa. Sasa je, mawalii na watu wema ambao wako mbali kuliko hawa malaika na mitume? Wadhalika qal fa ghairul malaikati war rusuli min babi aula alla yarda Allahu bi ishrakihim ma'ahu fil ibada, wasiokuwa malaika na mitume ni aula Allah kutoridhia kushirikishwa naye katika ibada, ni aula. Wa hadha raddun ala ulaika alladhina yaz'umun annahum yattakhidhuna as-salihina wal awliya'a shufa'a 'inda Allah liyuqarribuhum 'inda Allah zulfa. Hii ni radd, kauli hii ni raddi kwa wale wanaodai kwamba wanawafanya watu wema, wanawafanya mawalii ni shufa'a, waombezi kwa Allah ili wawakurubishe kwa Allah kuwakurubisha. Wasema hawawaabudu, wasema hawawaabudu mawalii, hawawaabudu watu wema, isipokuwa wanawafanya kwamba ni shufa'a, waombezi kwa Allah ili wawakurubishe kwa Allah. Kama kala ahlu jahiliya, ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Watu wa kijahiliya pia walisema hivyo hivyo, hatuwaabudu isipokuwa ili watukurubishe kwa Allah, kutukurubisha. Kwa hiyo hatuwaabudu. Sasa na hao nao wa sasa ni hivyo hivyo, mawalii wao na watu wema wao wanasema kwamba hawaabudu isipokuwa wanawafanya ni shufaa ili wawakurubishe kwa Allah, kuwakurubisha. Na ndiyo ushirikina wenyewe, huo ndiyo ushirikina wenyewe, kama walivyokuwa washirikina hao watu wa kijahilia waliodai kwamba ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa. Nasema wa illa fahum yaatakidun anna haulai la yakhluqun wala yarzukun wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. Hawa wanaitakidi, watu wa kijahilia wanaitakidi kwamba hawa hawaumbi hivyo vitu wanavyoviabudu, haviumbi, wala yarzukun wala hawatoi riziki wala hawamiliki mauti wala uhai wala kukusanywa na kufuliwa watu. Wa innama qasduhum at-tawassut 'inda Allah 'azza wa jalla, makusudio yao ni tawassut, huwa kati na kati wao mbele za Allah 'azza wa jalla. Wao hao mawalii na watu wema, wao ni wasita bainahum wa baina Allah 'azza wa jalla, hii ndio makusudio yao. Walidhalik sarafu lahum shay'an min al-'ibada taqarruban ilayhim, kwa hiyo wamefanya mambo katika ibada taqarruban ilayhim, kwa ajili ya kujikurubisha kwao. Wamefanya mambo katika ibada ambayo ni ibada za Allah, ilikuwa aabudiwi Allah kwa mambo hayo, wamewafanyia hao mawali na watu wema, taqarruban ilayhim, kwa ajili ya kujikurubisha kwao. Dhabahu lilkhubur, wakachinja wanyama kwa ajili ya makaburi. Wanadharu lilkhubur, wakaweka nadhiri kwa ajili ya makaburi. Wastaghathu wa hatafu bil amwat, wakataka kuokolewa, wakawa wanapiga makelele kwa ajili ya hawa waliokufa, wanawaomba. Kwa hiyo haya hii ndio kuabudu. Wamechinja wanyama kwa ajili ya makaburi, wakaweka nadhiri kwa ajili ya makaburi. Wastaghathu, wakataka kuokolewa. Wahatafu bil amwat, wakapiga makelele kwa hao waliokufa kwamba wawasaidie, hawa maiti wawasaidie, wawaokoe. Ndio hatafu bil amwat. Wadalilu qawluhu ta'ala wa anna almasajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, miskiti ni Allah, msimuabudu pamoja na Allah yoyote. Panaendelea sema la yarda Allahu bimusharakati ahadin kainan man kan, Allah haridhi kushirikiana na yoyote, vyovyote alivyo Allah haridhi kushirikiana na huyo vyovyote alivyo. Wa hadha sarihun fil Qur'an wa sunna, na jambo hili liko wazi katika Qur'ani na sunna kwamba Allah hataki ushirika wa yoyote katika viumbe vyake, wala hahitaji, kama alivyosema katika hadithi kudsi, ana aghna shuraka yani shirki, mimi sihitaji washirika. Man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu, mwenye kufanya amal akanishirikisha na amali hiyo mtu mwingine, nitamwachia na ushirikina wake. Wa hadha sarihun fil Qur'ani wa sunna, hili liko wazi katika Qur'ani na sunna. Lakin liman yaqilu wa yatadabbar, lakini kwa anayefahamu na akazingatia. Wa yambudhu taqlid al a'ma, na akatupilia mbali kuiga kwa kipofu, muigizo wa kipofu. Maana kipofu anaiga tu maneno au anaiga tu vitendo. Kwa hiyo hadha yakun lakin liman yaqilu, mwenye kufahamu. Wa yatadabbaru, akazingatia. Wa yambudhu taqlid al a'ma, akatupilia mbali kuiga kwa kipofu. Wa ta'allul al batil, na ta'allul kutoa sababu za batil. Wa yatanabbahu li nafsihi, na akazinduka kwa nafsi yake. Wa dalilu anna Allah la yarda an yushraka ma'a ahadin kainan man kan qawluhu ta'ala wa anna al masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, dalili ya kwamba Allah haridhi kushirikishwa pamoja na yoyote vyovyote atakavyokuwa, ni neno lake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, na aya nyingi katika Qur'ani zinazokataza jambo hilo la ushirikina, na kwamba Allah haridhi kushirikishwa na yoyote. Aya ni nyingi katika Qur'ani. المساجد هي بيوت الله, يقول الشيخ الفوزان حفظه الله, المساجد هي بيوت الله, مسكيتي ني نيومبا ذا الله, وهي المواطن المعدة للصلاة, ني سهمو زيلزو انداليوا كو اجيلي يا صلاة, وهي احب البقاء الى الله, ديو ارضي انايبندا سانا الله مسكيتي, كما انافيتوكيا سانا ماسوكو سوكوني, na Allah anapenda sana misikiti. Wa hiya buyutun adhina Allahu an turfa wa yudhkara fi hasbu, Hizi ni nyumba ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameidhinisha anturfa'a wa yudhkara fi hasmu, irufaishwe na kutajwa jina lake. Fi buyutin adhina Allahu anturfa'a wa yudhkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijara wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah ila akhiri hadhihi al aya. Yajibu an takuna hadhihi al masajid mawatinan li'ibadati Allah wahdahu, ni lazima iwe hii misikiti ni sehemu za kumwabudu Allah peke yake. La yuhdathu fiha shay'un lighairi Allah, lisizushwe ndani yake jambo kwa asiyekuwa Allah, jambo lile liwe linafanywa lighairi Allah kwa asiyekuwa Allah. Fala tubna fiha alquburu waladriha, hayajengwi katika misikiti makaburi. Waladriha, na adriha, adriha ni yale makaburi yaliyojengewa, adriha ni makaburi yaliyojengewa. Kwa hiyo hayajengwi katika misikiti alquburu waladriha, ni vitu viwili tofauti, kama alivyosema Imamu Shafi'i, la yajtami'u qabrun wa masjidun fil islam, haikusanyiki kaburi na msikiti katika Uislamu kabisa, vitu hivi ni tofauti. Kwa unapojengwa msikiti ni haramu kuzika maiti pale msikitini, na makaburini ni haramu kujenga msikiti makaburini, ni vitu tofauti hivi msikiti na kaburi, na kinachotangulia ndicho chenye haki, kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ukitangulia msikiti, basi pale pasijengwe kawa pasizikwe maiti kabisa, na akizikwa afukuliwe, sababu msikiti umetangulia. Yakitangulia makaburi, pasijengwe msikiti, ukijengwa uvunjwe, sababu makaburi ndio yaliyo na haki yametangulia pale. Fala tubna fiha alqubur wal adriha لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وسبب متوم صلى الله عليه وسلم أمملاني ألي فني هيفيو وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارى أكيلزيا kwamba hiki ndicho kitendo cha mayahudi na manasara cha kufanyaje, cha kujenga misikiti makaburini. Wanahana an dhalika fi akhir hayatihi, na Mtume ametukataza hilo mwisho wa uhai wake. Wa huwa fi sakaratil maut, na huku yeye katika sakaratil maut, alayhi salatu wassalam, biqaulihi kwa neno lake, ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna alqubura masajid, zindukeni fahamuni kwamba waliokuwa kabla yenu walikuwa wakiyafanya makaburi ni misikiti. Hadha yakuluhu wa huwa fi siyaqil maut, anasema hivyo na huku Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika siyaqil maut, katika nidhamul maut, katika sakaratil maut. Halafu akaongezea Mtume na kusema ala fala tattakhidhul qubura masajid, fahamuni zindukeni msiyafanye makaburi ni misikiti. Fa inni anhaakum an dhalik, kwani mimi nakukatazeni jambo hilo. Ala fala tattakhidhu alqubura masajid, zindukeni fahamuni msiyafanye makaburi ni misikiti. Baada ya kukataza hivyo, Mtume akazidisha tena makatazo, akasema fa inni anhaakum an dhalik, kwani mimi na kukatazeni jambo hilo. Wa yakulu sallallahu alayhi wa sallam la'natullahi ala alyahudi wal nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid, laana ya Allah iwashukie mayahudi na manasara, wameyafanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. La'natullahi ala alyahudi wal nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laana ya Allah iwashukie Mayahudi na Manasara, wameyafanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, falmasajidu yajibu an tutahhara min athari shirki wal wathaniyya wa alla tuqama ala alqubur. Misikiti ni lazima itakaswe na athari za kishirki, za ushirikina na wathania na masanamu. Wa alla tuqama ala alqubur, yasijengwe, isijengwe misikiti juu ya makaburi. Au yudfana fiha alamwatu ba'da binaiha, au kuzikwa maiti baada ya kujengwa ile misikiti. Bal takunu mawatina ibadati Allahi wahdahu, bali misikiti iwe ni sehemu za kumwabudu Allah peke yake. Tukamu fiha sala, husimamishwa ndani yake sala. Wayudhkaru fiha smullah, na hutajwa ndani yake jina la Allah. Wayutla fiha alquran, husoma ndani yake Quran. Watukamu fiha durusu nafi'a, husimamishwa ndani yake masomo yenye manufaa. Wa yu'takafu fiha lil'ibada, ukaliwa itikafu ndani ya misikiti kwa ajili ya ibada. Hadhihi hiya wadhifatul masajid, hii ndiyo kazi ya misikiti. Amma an tuqama fiha awthanun tu'badu min dunillah, ama kujengwa ndani yake masanamu yanayoabudiwa badali ya Allah. Fahadhihi laysat masajida, hii siyo misikiti. Hadhihi mashahidu shirkin, hii ni mandhari ya ushirikina. Hii ni mandhari ya ushirikina, si msikitini hapo. Wa in thamma ahluha masajida, hata watu wake wakiita misikiti, lakini ikiwa ina masanamu, ikiwa ina mapicha ndani yake, ikiwa ina maiti wamezikwa hapo, hiyo siyo misikiti, ni mashahidu shirkin. Lianna Allah yaqul wa anna almasajida lillah ay la lighayrihi, misikiti ni ya Allah, si ya mtu, si ya kitu kingine. Wa lianna almasajida hiya mahallu ijtimai nnas wa talaqihim, na kwa sababu misikiti ni mahali pa mkusanyiko wa watu na ni mahali pa kukutana watu. Fayajibu an takuna tahiratan min ash-shirki wal bid'a wal khurafat, ni lazima iwe misikiti imetakaswa na ushirikina na uzushi na khurafat. Mambo ya khurafat ni mambo ya urongo ambayo yanachekesha chekesha, mambo yasiyo na faida yoyote ndio khurafat. Lianna an-nasa yatalaqawna fiha al-ilma wal ibada, watu wanapokea katika misikiti ilmu na ibada. Fa idha wajadu fil masajidi shay'an min ash-shirki wal khurafat ta'atharu bidhalik wa nasharuhu fil ardh, wakikuta katika misikiti jambo lolote la ushirikina na khurafat, watu wanaathirika kwa jambo hilo na wanalieneza katika ardhi. Jambo lolote ambalo halifai la kikhurafa, watu wakiliona misikitini, kwa sababu watu ni mahali pa kusanyika, wakiona jambo lile linafanywa watakwenda kulieneza, waone kwamba lile jambo ni katika ibada, kumbe si katika ibada. Kwa misikiti ni lazima itakaswe na mambo haya ya uzushi na ya khurafati. Wa a'dhamuha al-masjidul haram, kubwa ya misikiti ni Masjidul Haram kule Makka, kama amara Allahu azza wa jalla bitathirihi, kama alivyoamrisha Allah azza wa jalla kutoharishwa Masjidil Haram. Qala ta'ala wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina walqa'imina war-ruk'is sujud. Wakati tulipomwandalia Ibrahim mahali pal Kaaba, kwamba usinishirikishe na mimi chochote na itakase nyumba yangu na wenye kutufu, wenye kusimama pale kufanya ibada, na wenye kurukuu, wenye kusujudu. Tahiruhu min madha? Tahiruhu min ashirki walbida walkhurafat. Itakase nyumba yangu na ushirikina na uzushi na khurafat. Kama annahu aidan yutahharu minan najasati walqadurat. Kama ilivyo pia kwamba inatakaswa misikiti na najisi na uchafu. Faqauluhu ta'ala fala tad'u la nahiya. Ile la tad'u, ile la ni nahiya yenye kukataza. Watad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiya, wa alamatu jazmihi hadfun nun. وعلامة جزمه حذف النون لأن أصله تدعون. هنا كتك أفعال الخمسة. هنا كتك أفعال الخمسة. أفعال الخمسة تجزم بحذف النون. سنجزمش وقوندوش ونون. فلا تدعو مع الله أحدا. أصليك لكو تدعون. فدخل عليه الجازم وهو لناهيا. يكينجيا يني كجزميشا عمبوني لا لناهيا إنا جزميشا في المضارع. فلا تدعو أيها الناس مع الله أحدا. ويمسم عبود إنيوات فمجن الله ييت. لا تستغيثوا بأحد مع الله. Msitaki kuokolewa na yoyote pamoja na Allah. Kaanyakula kama kusema mtu ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Abdul Qadir. Au yakul ya Abdul Qadir, ya Muhammad, au ma ashbaha dhali. Fa inna Allah la yarla bithalika wala yakbaluhu. Allah halirithi hilo wala halikubali. Tutaona kuna baadhi ya misikiti imeandikwa juu pale ya Allah, ya Muhammad. Maulama wanakataza, sema huu ni ushirikina. Huu ni ushirikina wazi wazi. Huwezi kumuita ya Muhammad sasa hivi. Ya Muhammad, akuokoe Muhammad sasa hivi. Mtume ameshakufa, wao wanasema ya Muhammad. Ya Allah ndio anayeweza kukuokoa. Kwa hiyo ni makosa kuandika juu ya misikiti ya Allah, ya Muhammad, ni makosa. Wa qawluhu ta'ala ahadan nakira fi siyaqi an-nahi fata'ummu kulla ahadin la yustathna ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wala sanamun wala wathanun wala qabrun wala shaykh wala waliyun ولا حي ولا ميت كائنا من كان. لأنه لك أحدا فلا تدعو مع الله أحدا. يقول أحدا لنكرة في سياق النهي فتعم كل أحد. هي لنكرة إيكو كتك سياق النهي إمانز نهي فلا ننكرة إكيجا بعد نهي أو إكيجا بعد نفي إلي نكرة إنا إنيا. Ndiyo fataumu kulla ahad la yustathna ahadun, hatolewi yoyote hapa, si malaika mwenye kukurubishwa, wala si mtume, wala si sanamu, wala wathan, wala qabr, wala sheikh, wala wali, wala lihai, wala likufa, vyovyote alivyo. Ahadan inaingia chochote. Yaum nakira fi siyaqi nahi taumu hadhihi nakira. Kwa neno ahadan linaenea chochote hapa, msimshirikishe, msimuombe pamoja na Allah chochote au yoyote. Yakul fahiya taumu kulla man du'iya min dunillah. Kwa hiyo hii inaenea kila kinachoabudiwa badali ya Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Kwa hiyo nakira fi siyaqi nahi au nafi. Nakira fi siyaqi nahi au nafi taumu hadhi nakira. kama ile wama bikum min ni'matin famin Allah, hapo nai ni'ma ni nakira pia ha? Nakira imetanguliwa na nafi, wama bikum min ni'ma famin Allah. Huyo hii ni nakira pia, taumu ni'ma yoyote mlionayo inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya taumu kulla man du'ya min dunillah fala tad'u ma'a Allah ahada. فدلت هذه الآية على أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد. كي أيهين فامشة قام بإبادة هيفاي إسبقوا فمجنا توحيد. متوا كيف جاء إبادة أو إن توحيد كت كإبادة ياك. أكتي أو شركينا هي سي إبادتنا. هي سي إبادتنا. وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل. Na kwamba ibada ikichanganyikana na ushirikina, ibada hiyo inabatilika, inakuwa ni ushirikina. Kwa hiyo tauhid haikusanyiki na shirki. Ha? La yajtami'u tauhidu ma'a shirki. Kama la tajtami'u sunnatu ma'a albid'a. Ha? Ni vitu viwili tofauti. Havikutani. Tauhidi na ushirikina havikutani. Ibada ikiingia ushirikina si ibada tena, ni ushirikina. Na sunna ikiingia bid'a si sunna tena, ni bid'a. Wa annaha idha khalataha shirku fa innaha tabtulu wa takunu wabalan ala sahibiha, itakuwa ni balaa kwa mwenyewe mtu huyo. Huyo mtu aliyechanganya tauhidi na ushirikina, hapo itakuwa hiyo ni balaa kwake, sio ibada tena. Hiyo amefanya ushirikina na ni balaa kwake. Thumma qawluhu ta'ala wa anna almasajida lillah, na kwamba misikiti ni ya Allah. Yajibu an tubna biniyatin khalisah la yakunu alqasdu min binaiha arriya'a wassum'a wa takhlida adh-dhikri kama yaqulun. Misikiti ni ya Allah, ni lazima ijengwe kwa nia khalisa, nia safi. Lazima misikiti ijengwe biniyatin khalisa lillah. Nia safi ni ile kwamba inajengwa lillah, kwa ajili ya Allah. Isiwe makusudio ya kujenga misikiti arria, ni kufanya ria, wasuma ana kusikiwa mtu, wataklida dhikri na kudumisha utajo. Kwamba yule aliyejenga atakuwa anatajwa milele kwamba ndiye aliyejenga msikiti. Nia yake ni hiyo. Nia yake ni hiyo kwamba akishajenga basi itakuwa anatajwa na watu, hata akifa jina lake lipo kwamba amejenga msikiti. Akiwa na nia hiyo tayari ni nia ya ria, haitakiwi, si nia khalisa. Takhlida dhikri kama yaqulun watakunu atharan islamia hadha kulluhu batil, itakuwa ni athari za Kiislamu. Akishajenga hivyo kwa nia ya kudumisha utajo wake na jina lake, itakuwa ni athari za Kiislamu. Hii yote hii ni batil. Malengo haya aliyoyataja yote ni batil. Ria, sum'a, takhlida dhikri, malengo haya, mtu akijenga msikiti kwa malengo haya, hadha kulluhu batil, ni batil, wala hana thawabu. Almasajidu tubna lilibada, misikiti inajengwa kwa ajili ya kufanya ibada. Wa biqasdi lilibada, na kwa makusudio ya ibada. Watakunu niyatu fiha khalisatan lillahi azza wa jalla, itakuwa nia ndani yake ni safi kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wa aidan tubna min kasbin tayyib, vile vile misikiti inajengwa kwa pato zuri, pato la halali, mali ya halali. La tubna min kasbin haram, misikiti haijengwi kwa mali ya haramu. Misikiti inajengwa kwa mali ya halali. لأنها لله عز وجل سب مسكتني الله عز وجل وإن الله لا يقبل إلا طيبا na Allah hakubali isipokuwa kitu kizuri, kitu cha halali. Kwa hiyo kama vile haji, mtu akenda kwa pesa za haramu, mali ya haramu, haji yake ni batil. Na hivyo hivyo akijenga msikiti kwa pesa za haramu, hana thawabu zozote. Sisi tutasali, tutasali sisi, hatujui sisi, hatujui kajenga kwa pesa gani. Lakini kama amejenga mtu msikiti wowote kwa pesa za haramu, yeye hapati thawabu zozote. Sisi tutasali ndani yake. Fatubna almasajidu min nafaqatihi halal. Kwa hiyo misikiti inajengwa kwa nafaka ya halali. Watakunu niyatu baniha khalisatan liwajhi Allahi azza wa jalla. Itakuwa nia ya ule mjengaji wa misikiti ni safi kwa ajili ya uso wa Allah azza wa jalla. La yuridu min binaihi madha minan nas. Hakusudi kwa kujenga kwake sifa kutoka kwa watu, au takhlida li dhikrihi, au kwa kudumisha utajo wake, au riaan, au kwa ria, au sum'an, au sum'a, kusikiwa kwamba amejenga msikiti. Fa inna binaa almasajid ibada, kwani kujenga msikiti ni ibada. Tunasema man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qasa qata bana Allahu lahu baitan fil janna. Anejenga msikiti walau kamifhasi qata, japokuwa kama tundu la ndege, msikiti mdogo, bana Allahu lahu baitan fil janna. Man bana lillahi, mwenye kujenga kwa ajili ya Allah msikiti, Allah atamjengea nyumba peponi. Kwa hiyo kujenga msikiti ni ibada. Wal ibadatu yajibu an takuna khalisatan lillahi azza wa jalla. Na ibada ni lazima iwe ni safi kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad-din. Kwa lazima ibada iwe ina ikhlas. Alwala'u walbara. Alwala'u walbara. Athalitha, masala ya tatu ambayo ni lazima kila Muislamu kuyajua. Anna man ataa ar-rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qarib. Masala tatu ni kuwa mwenye kumtii mtume wa wahada Allah na akampwekesha Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasula, haijuzu kwake kumpenda mwenye kumpinga Allah na mtume wake. Walau kana aqraba qarib, japo kuwa ni ndugu yake aliye karibu zaidi. Mwenye kumtii mtume na akampwekesha Allah, haijuzu kwake kumpenda mtu anayempinga Allah na mtume wake, japo kuwa ni ndugu yake aliye karibu sana, haijuzu kumpenda. Yakulu Sheikh al-Fawzan, la yajuzu liman fa'ala dhalika muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Haifai mwenye kufanya hivyo, mwenye kumtii Allah akampwekesha Allah, haifai kumpenda anayempinga Allah na mtume wake, japo kuwa ni ndugu yake aliye karibu sana. Hadhihi mas'alatu al-wala'i wal-bara. Hii ni masala ya alwala walbara, wa hiya tabi'atun litawhid. Na masala haya yanafuatia tauhid. Min huquqi tauhid, ni katika haki za tauhid, alwala li awliya'illah, kuwapenda wapenzi wa Allah, walbara'u min a'da'illah, na kuwachukia maadui wa Allah. hii ndio maana alwala'u walbara. Alwala'u yani kuwapenda wapenzi wa Allah, walbara'u min a'da'illah na kuwachukia maadui wa Allah. Walmuwalatu walwala'u bima'nan wahid, na muwalat na wala ni maana moja, maana moja. Almuwalatu walwala'u bima'nan wahid, walwala'u yuradu bihi almahabbatu bilqalbi, na wala inakusudiwa mapenzi ya moyoni, ndio alwala. Wayuradu bihi almunasara walmuawana, pia inakusudiwa munasara, kunusuriana na kusaidiana. Wayuradu bihi alirthu waluqlu fi diyat, pia hukusudiwa hiyo wala kurithi na kusaidiana katika dia, kusaidiana katika dia. Aluqlu fi diyat, mtu akimuua mtu kwa makosa au akimvunja mguu kwa makosa, ile dia anasaidiwa na jamaa zake, anasaidiwa na jamaa zake, ndio hiyo al-uqlu fi diyat. Kwa hiyo wala ina maana moja na al-muwalat, na inakusudiwa al-wala al-mahabbatu bilqalbi, mapenzi ya moyoni. Pia hukusudiwa kwa hiyo alwala almunasara, kunusuriana, walmuawana na kusaidiana, na pia inakusudiwa alirthu kurithi, waluqlu fi diyat na ile kusaidiana katika dia. Falmuslimu yuwali awliya Allah, muislamu anawapenda wale wapenzi wa Allah. Bimaana annahu yahsuru mahabbatahu ala awliyaillah wa yunasiruhum, manake ni kwamba anadhibiti mapenzi yake kwa wale wenye kumpenda Allah, mawalii wa Allah, na anawanusuru. Anadhibiti mapenzi yake kwa hawa awliyaillah, wapenzi wa Allah, na anawanusuru. فالمسلم يكون مع المسلمين بعضهم أولى ببعض, وإسلام إسلام anakuwa pamoja na waislamu wenzake, baadhi yao ni aula kwa baadhi nyingine, kama qala ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula biba'dhin fi kitabillah, wenye undugu wale wenye kizazi cha undugu baadhi yao ni aula kuliko baadhi nyingine katika kitabu cha Allah. Kwa hiyo muislamu anatakiwa awe na waislamu wenzake, anawapenda, anawanusuru, anawasaidia. Fataaqulu fi diyati alkhata'i yakunu baina almuslimin, kwa hiyo kusaidiana katika dia za kukosea, hii inakuwa baina ya waislamu. Wa huwa ma yusamma bitakaful, na hii ndio inaitwa at-takaful, hii inaitwa takaful, ile kusaidiana katika dia ndio inaitwa takaful, sio takaful ile ya riba. Kuna kampuni hizi za riba, si benki za kiriba zajiita takaful, riba tupu, hawana takaful yoyote. Fataaqulu fi diyati al-khata yakunu baina almuslimin, kusaidiana katika dia ya makosa ya kukosea inakuwa baina ya waislamu. Wa huwa ma yusamma bitakaful, na hii ndio inaitwa takaful. Kullu hadha yadkhulu fil wala, yote haya yanaingia katika wala. Fala yakunu alwala'u baina muslimin wa kafir, haiwi wala baina ya muislamu na kafiri, haiwi, haitakiwi. Muislamu wampenda kafiri, wamsaidia, wamnusuru, haitakiwi, haitakiwi hivyo. Fala yakunu alwala'u baina muslimin wa kafir, walmahabba walnusra walmirath والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء إلى غير ذلك كبيندا ونصور ميراث كسيدية كتك يودية ولي واندوى ولي وقضاء نمجنيه يوتي hayawi baina ya muislamu na kafiri, inakuwa baina ya waislamu wenyewe. Ndio wanatakiwa wapendane, wasaidiane. Ndio nasema fala yakunu dhalika baina muslimin wa kafir, hayawi hayo baina ya muislamu na kafiri. Wa innama yakunu hadha baina almuslimin, isipokuwa haya yanakuwa baina ya waislamu. Hii ndio alwala لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, الله كجاليا كما كفير جوية وإسلام نجي يويوتي يكوبندانا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرته أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هاي وذكان هايوي هاي تكيوي هكذا الآية. نعم هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار. هيفي ديفيو إنافيو باسا كوبامبانوكانا وإسلامنا مكافيري. فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من حاد الله, هيجوز ومن يكون بكش الله نكنا كمطيم توم صلى الله عليه وسلم وبيندا أو كمبيندا من يكون بينجا الله. والمحادة معناها أن يكون الإنسان في جانب والله ورسوله والمؤمنون في جانب. محادة نكوى mtu katika upande na Allah na mtume wake na waislamu wako upande mwingine. Hii ndio محادة. Na ndio makafiri walivyo wako mbali mbali na Allah na mtume wake na waislamu. Wayakunu almuhadu fi janibi alkufar, na yule muhadu mpingaji anakuwa katika upande wa kafiri. Hadhihi ya almuhada, hii ndio muhada. Kwa hiyo haiwezekani muislamu kumpenda kafiri, hili ni jambo ni haramu. Wala wao hawapendi waislamu wala wao hawapendi waislamu. Anasema ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, hawa nyinyi mwawapenda wala wao hawakupendeni kabisa, vipi mtawapenda? Kauluhu walau kana akraba qaribin ai nasaban, hata kama ni ndugu yake aliye karibu sana naye kwa nasaba. Huyo kafiri, huyo kafiri ni ndugu yake aliye karibu sana naye kwa nasaba. Hata kama ni ndugu yake hivyo pia haifai kumpenda. Nasema fa idha kana karibuka muhada lillahi wa rasuli, akiwa ndugu yako ni mwenye kumpinga Allah na mtume wake, yuko mbali na upande wa Allah na mtume wako. Fayajibu alaika muhadatuhu wa mukataatuhu, ni wajibu juu yako kumpinga na kumkata huyo. Wamanka, hii ndiyo albara, hii ndiyo albara, alwalau walbara, hii ndiyo albara, kumkata huyo kafiri. Waman kana waliyan lillahi wa rasulihi wajaba alayka an tuhibbahu wa tuwaliyahu walau kana ba'idan minan nasabi anka, na ambaye ni mpenzi wa Allah na mtume wake ni wajibu juu yako kumpenda na kumnusuru hata kama ni mbali na wewe kinasaba. Hii ndio alwala. Maadamu anampenda Allah na mtume wake, wewe unawajibika naye kumpenda hata kama uko mbali naye kinasaba, wala ukana ajamian, hata kama ni ajami au aswada au abiyala au ahmara au ni mweusi au ni mweupe au ni mwekundu. Yajibu alaika antuwaliahu wa antuhibahu, ni wajibu juu yako kumnusuru na kumpenda. Sawa an kana min baladika au min aqsa sharqi, sawa ili alikuwa ni katika mji wako au mashariki ya mbali, au min aqsa algharbi au magharibi ya mbali. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, waislamu wanaume na waislamu wanawake baadhi yao ni wapenzi wa baadhi nyingine. Ay bainahumul mahabba wattanasur wattaawun wa bainahumul ulfa, baina yao kuna mapenzi na kunusuriana na kusaidiana, na baina yao kuna kuzoeana. Hadha baina almu'minin, hii ni baina ya waislamu wenyewe kwa wenyewe. Hiyo hii ndiyo alwala, hii ndiyo alwala. Alwala ni kuwapenda waislamu wenzako, albara ni kuepukana na kuwachukia wasio kuwa waislamu. Allahu ala sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.